Частка третя. Раздзел першы. Гэта было вельмі дарэчы, што Казаченко аказаўся ў сельсавеце і цяпер ківаўся разам з Башлыковым у вазку. Правда, тое, што з Алешнікаў Башлыкоў выправіўся ў глінішчы, і надта цікаўных не павінна было б пэўна дзівіць. Глінішчы як-ніяк просто на дарозе ў Юравічы, ды і да таго ж і адна з найбольшых у сельсавеце вёсак. Натуральна, здаецца, павінна выглядаць тое, што сакратар райкома захацеў наведацца сюды. Всё ж тое, што Казаченко ківаўся побач, было не лішнім. Яно як бы паказвала кожнаму, каго магло зацікавіць сакратарова паездка, дзелавы характар яго наведання ў глінішчы. Пра гэта гаварыла і тое, што заехаўшы ў глінішчы, Башлыкоў адразу падаўся на калгасныя двары, прайшоўся, клопатна высвятляў, як і дзе калгас, можна было бачыць, што ён давольны, той помны сход быў усё ж немарны. Частка людзей вярнулася ў калгас, і гаспадарка жыла, калгас патрохі як бы выкіроўваў на лад. Адсюль Башлыкоў заехаў яшчэ ў хату Казаченкі, ад Казаченкі неўзабаве ён вярнуўся назад на Коварад і збочыў да шляху на Юравічы, на звыклую дарогу. Яшчэ і тут, пакуль не даехаў да краю сяла, Башлыкоў вагаўся ехаць, не ехаць у школу. Вагаўся, можа, нават больш, чым раней, бо трэба было рашаць. А рашаць было цяжка. Чамусьці думалася цяжка, і ў думках не было пэўнасці. У думкі ўпарта лезла тое, што пабачыў, перажыў за паездку, хвалявала, вярэдзіла яго. Але пэўнасці не было не толькі з гэтай прычыны, а і таму, што тое, што так карцела, не бачылася, як і раней яму, неабходным і годным яго становішча. Разуменне свайго становішча і той адказнасці, якая вынікала з гэтага, рашуча пярэчыла яго незвычайнаму, дзіўнаму імкненню. Але імкненне гэта, як і раней, не хацела саступаць, і не толькі не хацела саступаць, а час ад часу нават брала нібы мацней. Таму ў яго развагі ішла зноў думка, што заехаць у школу можа быць варта, хоць бы дзеля таго, каб не тлуміць сабе лішні галаву. Вызваліцца такім чынам ад непатрэбшчыны. Потым жыць толькі дзеля справы. Ён цяпер просто такі быў перакананы, што імкненне яго да куранёўскай прыгажуні всяго толькі непатрэбная прымха, якую не цяжка будзе адагнаць. Вядома, лепш за ўсё. Паглядзеўшы спакойнымі вачыма, пераканаўшыся, што тое ўсё, што ён прыдумаў, дурное, паглядзіць, пераканаецца, і канец. Было зноў і такое меркаванне. Канешне, спецыяльна дзеля такога ён не паехаў бы. Не стаў бы неашчадна траціць дарагі час. А тут жа школа, можна сказаць, просто пры дарозе. Варта толькі збочыць, запыніцца на нейкія хвіліны. Не было ў ім яснасці і тады, калі ўжо збочыў на загуменную дарогу, пакіраваў да школы. Як бы павастрэлымі вачыма бачыў, як ішлі абапал, глядзелі на яго, сачылі за ім з-пад белых нізканавіслых шапак стрэх панурыя, непрыязныя гумны. Дзе-нідзе каля гумнаў трапляліся людзі, здавалася, усе яны пранізвалі яго пільнымі, здагадлівымі позіркамі, пранізвалі, падсмейваліся. Гэтыя позіркі, аднак, не толькі не кволілі яго, а нібы дадавалі дужасці, Бачачы, як ідуць побачы, як цікуюць за ім гумныя людзі, ён насуперак усяму злому, што магло быць, мацнеў душою і ехаў усё больш упэўнена. Адно тачылася ў ім, не знікала няёмкасць. Няёмкасць ад таго, што ў такі адказны час, такі адказны чалавек, сакратар райкома, ён дазваляе сабе губіць час на асабістае, на дробнае, што дапушчае ўчынак, які не адпавядае яго годнасці. Што ж да самой сустрэчы ў школе, не трывожыўся надта, паглядзіць, пераканаецца і канец. У кожным разе так пераконваў сябе. Адкуль было яму ведаць, што пачынаецца, завязваецца з гэтага наведання? Вуні школа. На дарожцы найбольш вытаптанай лаптямі і ботамі звярнуў да яе, саскочыў ля ганка з вазка, загадаў вожчыку пачакаць крыху, лёгкім дужым крокам узышоў на ганак, калі ішоў, здавалася быццам з вокон, абапал глядзяць, таму ішоў так, як трэба, калі на цябе пазіраюць. Аднак спыніўшыся на ганку, адчуў з прыкрасці, што ў нагах няма цвёрдасці. Стаў абмятаць дзеркачом снег з ботаў і пачуў, што сэрца б'ецца мацней, часцей, і было такое ў душы, нібы вінаваты, і не толькі перад сваім адказным становішчам, але яшчэ перад нечым, невядома перад чым. З'явілася раптам нейкая незразумелая трывожнасць, стала браць недарэчная млоснасць. Чорт ведае што, ад гэтай блытаніны ў душы ўскінулася злосць на сябе, на ўсё на свеце, найбольш на сябе, на нікчэмнасць сваю. З гэтай злосцю, з імкненнем трымацца як належыць, і ступіў у калідор, пастукаў у дзверы пакоя. Ён пачакаў, чамусьці быў упэўнены, што паразка дома, чакаў яе голасу. Чакаў, адольваючы дурную трывожнасць, неспакойна гадаў, як яна сустрэне, як паглядзіць, мусіць, гэта і трывожыла, зіркне сваім хітрым позіркам і адразу зразумее ўсё. Ніхто не адгукнуўся і не адчыніў дзверы. Паразкі ў пакоі не было, нікога не было. Ён ступіў у пакой і, адразу пачуўшы сябе вальней, рушыў па пакоі гаспадарскім крокам. Пастукаў у дзверы суседняга пакоя, кухні. Адчыніўшы трохі дзверы, запытаў голасна: «Ёсць хто тут жывы?» У пакоі была яна. Яна ішла насустрач, і яны ледзь не сутыкнуліся ў дзвярах. Момант яна нібы не пазнавала ці не верыла сабе, не чакала, тады раптам адразу твар яе заяснеў. «Ой», – сказала яна, вся свецячыся радасцю. Радасць яе была надзіва смелая, як бы безразважная, і гэта смеласць, гэта раптоўна, як усплёск, сіла пачуцця рабілі яркія, як вішні, вочы яе, смуглявы яе твар такімі прыгожымі, што хараство іх быццам асляпіла Башлыкова. Ён не чакаў гэтага. Не быў гатоў да такога, не ўмеў так адкрываць душу хоць бы на момант. З падрыхтаванымі загадзя асцярогай і важнасцю, якія здаваліся чамусьці абавязковымі, сказаў не надта прыязна: «Добры дзень». Ён быў разгублены. Разгублены больш таму, што тое, што яна так проста і шчыра сказала, – незвычайна ўсхвалявала яго. Ён ледзь хаваў сабе гэта хваляванне і з гэтай прычыны асабліва датрымліваўся звыклай ролі. «Вечар? Хутко!» – адказала яна, здалося з папрокам, неяк дзіўна ўглядваючыся, як бы стараючыся штосьці зразумець. Яго бянтэжыў яе хуткі востры позірк, быццам у душу глядзела. Тады ж ён пабачыў, як вочы яе твар сталі паволі, нібы неахвотна шкадуючы аб гэтым, хмурнець. Яна не адразу выйшла насустрач, мусіць таму, што нешта затрымала яе, нешта тады рабіла, рукі яе былі закасаныя за локці, на іх бялела мука, цяпер яна ўспомніла пра іх і з тым жа выразам шкадавання одуму стала выціраць аб фартух. «Да, хутка», – сказаў ён, клапоцячыся, каб яна не заўважыла, што там у ім стоянае. Зняў шапку, от, ехаў міма. «Работы багато?» Яна прамовіла так, што ён адчуў, запыталася, абы не маўчаць. Нацяты, чуў яе вострую увагу, праніклівы позірк. «Многа работы». Ён трымаўся важна, незалежна. «Гарачая пара?» «Можна сказаць, ворыва?» Прамовіла так, быццам затаіла, схавала. Нешта іншае. «Ворыва? Скоро пералом будзе, лягчэй пойдзе?» «Лягчэй?» Здалося, не паверыла яна. «Лягчэй? Пералом будзе?» Ён сказаў тонам чалавека, які добра ведае, як будзе і ўпэўнены ў сабе, і тым, што сказаў, і як сказаў, ён як бы умацаваў сваю годнасць. Яна прамаўчала, але ў маўчанні яе пачулася нязгода, нібы казала, лягчэй не будзе, мусіць, сход той помніла. Дзіўна, ён не мог глядзець на яе, проста адкрыта адводзіў вочы, і як не хацеў, не было ў ім спакою. Належнай яснасці было гарачае, збродлівае недзе там у глыбіні, узрушанай свядомасці. «Якая краса!» З гэтым увайшло, важка лягло на душу, выразнае, самотнае. «Не трэба было заходзіць, не трэба было!» Разуменне красы яе было такім моцным, што гэтая незнаёмая вясковая жанчына нібы ўзяла неадольную ўладу над ім. «Не трэба было, не трэба было!» Чуў ён у сабе асцярожлівае, цвярознае. Хаваючы кволы шкадаванне сваё, ён прамовіў знарок дзелавіта. «А дзе Параска Андрэевна?» Улавіў на сабе хуткі праніклівы позірк яе, здалося, бліснула насмешлівае ў вачах, убачыла хлуслівасць яго, нікчэмнасць яго паводзін. «На сяле недзе? Пайшла ў сяло?» І ў тоне слоў яе чулася насмешлівае, упіклівае. «Пазваць яе?» Іменна таму, што яна бачыла, сачыла насмешліва, ён трымаўся належнай ролі. «Да, канешне, зараз!» Яна, хапаючыся, адвязала фартух, здалося, намерылася ісці, але затрымалася. Ён улавіў на сабе яе позірк. Здалося, яна чакала, што ён спыніць гэту нікчэмную хлусню. Ён прамаўчаў, і яна рушыла да дзвярэй. Бачачы, як яна ідзе, хутка, імкліва, ён адчуў, што яшчэ момант, і ён страціць яе. І гэта дало яму дужасці, рашучасці. Хаваючы неёмкасць, стараючыся трымацца як можна годна, ён прамаў: «Не! Не трэба!» Яна спынілася, Ужо гатовая ўзяцца за клямку азірнулася, нібы не разумеючы, ніякай насмешкі ў вачах яе не было, яна чакала тлумачэння. Спыніўшы яе, ён зрабіў самае цяжкае ў сабе. Ён зрабіў першы крок, ён пачаў дзейнічаць адкрыта, ужо не хаваючыся, ён шчыра сказаў: «Я не да яе ехаў». Першы момант ён адчуў палёгку, як бы скінуў тое, што замінала, адкінуў фальш, зрабіў учынак па законах праўды, але амаль адразу ж за гэтым у яго ўнізалася цвярозае разважнае: «Што я раблю?» Асцярожлівае, яно паспрабавала разумна стрымаць яго: «Не трэба, не трэба гэтага». Праз сумяціцу пачуццяў ён добра адчуваў гэтае разумнае: «Не трэба». Аднак яно не мела над ім належнай улады, мала было ў ім у гэтым перасцярожлівым сілы. Іншае, заваблівае, смелае, было мацней, вяло, звала. От чорт, зазлаваў ён на сябе, на таго асцярожнага, нашто гуляць у хованкі, круціць, ён усё ж мужчына. Ён глянуў рашуча, пайшоў на пралом: «Я да цябе». Ён прыпыніўся на міг перад гэтым першым цябе, але вымавіў цвёрда. Башлыкоў бачыў, як вочы яе, твар яе ў момант успыхнулі. І на раптам ураз уся засвяцілася радасцю. Быццам дзівосна змянілася. Змянілася так імкліва і такім хваляваннем адкрылася, што гэта ўразіла і ўзрушыла Башлыкова, захапіла яго. Услед, аднак, амаль адразу, як у ёй гэта хутка мянялася, радасць яе саступіла нейкаму клопату і нават падобна было недавер'ю. Цяпер вочы яе, здалося, не зычылі добра, судзілі. Было відаць, яе мучыць нейкі цяжкі паганы роздум. Ён улавіў, што гэты роздум пагражае ўсяму таму, чаго ён прагнуў. Гэта разуменне небяспекі ўзняло ў ім рашучасць. Ён паўтарыў цвёрда: «Я хацеў цябе ўбачыць». Яна ўсё яшчэ ва ўладзе панурага роздуму угледзелася ў яго невясёлымі уважлівымі вачыма, угледзелася і адвяла позірк, як раней клопатны, важкі. Яму здалося, яна не верыла яму. Ён разумеў, што патрэбны яшчэ нейкія словы, нейкія доказы, якія пераканалі яе, развеялі б недавер'е, але ён не шукаў гэтых слоў, не хацеў шукаць. Як не быў зрушаны, ён быў усё ж Башлыковым, сталым дзелавым чалавекам, нават цяпер помніў, хто ён і якім павінен быць. Зрабіўшы і так здавалася многа, больш, чым мог бы недаўна, ён адчуў патрэбу спыніцца, падумаць, разважыць, як быць далей. Тое, што выспела ў ім, ён выказаў. Далейшае ж было вельмі цьмяным. Трэба было разабрацца, падумаць, а думалася цяжка. У галаве не было яснасці, цяжка, горача біла ў скроні. Было няёмкае, здавалася, доўгае маўчанне, поўнае тлумнага хвалявання і супярэчлівасці ў настроі. Ён у гэты час не глядзеў на яе, аднак чулы, нацяты, адразу ўлавіў незразумелы, неспакойны рух, кінуў позірк на яе. Ён не памыліўся. Яна з нейкім новым хваляваннем глядзела в акно. «Параска ідзе», прамовіла, сустрэўшыся з ім вачыма. Сэнсам гэтых слоў ён улавіў непрытоенае шкадаванне ў яе голасе. Азірнуўся в акно. Параска была ўжо на двары блізка да ганка. У яго з Ганнай заставалася цяпер нейкія 2-3 хвіліны. Гэта як бы дало знак Башлыкову, што марудзіць нельга, што ўсё трэба рашыць зараз жа. Інакш будзе позна, можна было б, вядома, спыніцца на тым, што ён сказаў. Гэта было б самае простае, але ў гэты момант, калі ўзнікла небяспека, ён у раптоўным парыве адчуў, што пакінуць усё так недагавораным, нявысветленым нельга. Што можна так абарваць усё, чуючы патрэбу дзейнічаць неадкладна, рашуча, Башлыкоў хапатліва загаварыў: «Слухай, заўтра, як сцямнее, выйдзі на шлях, добра?» Можа, гэта гаварыў і не Башлыкоў, цяперашні сталы чалавек-кіраўнік. Можа, гэта аб'явіўся той гарачы зялёны хлопец, якім ён быў некалі, такая маладая імклівасць, безразважнасць былі ў гэтым яго парыве. Яна не адказала адразу. Усё нібы не магла адолець, чагосьці вагалася, потым моўчкі кіўнула. Кіўнула стрымана, без радасці, але кіўнула, згадзілася. Так, раптам адбылося тое, што зблізіла іх, звязала адной з мовай. Так, у маладым парыве спехам Башлыкоў зрабіў крок, які потым даў яму столькі турбот.